भगवान श्री जनार्दन को इस रूप में उपस्थित देख विप्रवर सोम शर्मा महान हर्ष में भर गए और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी एवं लक्ष्मी सहित शोभा पाने वाले श्री भगवान जी को साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े अपने स्त्री सुमना के साथ उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। सबको सम्मान देने वाले हे लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। योगियों के स्वामी हे योगिंद्र, आपकी जय हो। यज्ञ के स्वामी हरे, आपकी जय हो। विष्णु रूप से हे यज्ञेश्वर और शिव रूप से यज्ञ विध्वंसक सनातन और सर्वव्यापक हे परमेश्वर, आपकी जय हो, जय हो। हे सर्वेश्वर, हे अनंत, आपकी जय हो। हे जय स्वरूप प्रभो, आपको मेरा प्रणाम है। हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, आपकी जय हो। हे ज्ञान नायक, आपकी जय हो। सब कुछ देने वाले सर्वज्ञ हे परमेश्वर, आपकी जय हो। सतव गुण को उत्पन्न करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। यज्ञ व्यापी हे परमेश्वर, आप प्राज्ञ स्वरूप हैं, आपकी जय हो। प्राण प्रदान करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। हे पापनाशक, हे पुण्येश्वर, आपकी जय हो। पुण्य पालक हे हरे, आपकी जय हो। ज्ञान स्वरूप हे ईश्वर, आपकी जय हो। आप ज्ञान गम्य है, आपको नमस्कार है। हे कमल लोचन, आपकी जय हो। आपकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः पद्म नाभ नाम से हे प्रसिद्ध, आपको प्रणाम है। हे गोविंद, आपकी जय हो। हे गोपाल, आपकी जय हो। शंख धारण करने वाले हे निर्मल स्वरूप परमपिता परमात्मा, आपकी जय हो। चक्र धारण करने वाले अव्यक्त रूप हे परमेश्वर, व्यक्त रूप धारी आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपके अंग पराक्रम से शोभा पा रहे हैं, आपकी जय हो। हे विक्रम नायक, आपकी जय हो। विद्या से विलसित रूप वाले हे परमेश्वर, आपकी जय हो। वेदमय हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पराक्रम से सुशोभित अंगों वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। उद्धम प्रदान करने वाले हे देव, आपकी जय हो। आप ही उद्धम के योग्य समय और उद्धम रूप है, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप उद्धम में समर्थ है, आपकी जय हो। उद्धम कराने वाले भी आप ही हैं, आपकी जय हो। युद्ध उद्योग में प्रवृत्त होने वाले आप सर्व आत्मा को नमस्कार है। सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है। आप विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यंत तेज स्वरूप और सब तेजोमय है, आपको प्रणाम है। आप दैत्य तेज के विनाशक और पापमय तेज का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले आप परमपिता परमात्मा जी को प्रणाम है। आप हविष्य भोजी तथा हव्य और काव्य का वहन करने वाले अग्नि हैं, आप ही स्वाधा रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाहा रूप, यज्ञ स्वरूप और योग के बीज हैं, आपको नमस्कार है। हाथों में श्रांग नामक धनुष धारण करने वाले आप पापहारी हरि को नमस्कार है। कार्य कारण रूप जगत को प्रेरित करने वाले विज्ञानशाली परमेश्वर को नमस्कार है। वेद स्वरूप भगवान जी को प्रणाम है। सबको पवित्र करने वाले प्रभु को नमस्कार है। सबके कलेशों का अपहरण करने वाले हरित केशों से युक्त श्री भगवान जी को प्रणाम है। विश्व के आधारभूत परमात्मा केशव जी को नमस्कार है। कृपामय और आनंदमय ईश्वर को नमस्कार है, क्लेशों का नाश करने वाले नित्य शुद्ध भगवान श्री अनंत को नमस्कार है, जिनका स्वरूप नित्य आनंदमय है, जो दिव्य होने के साथ ही दिव्य रूप धारण करते हैं। 11 रुद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, तथा ब्रह्मा जी भी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उन भगवान जी को प्रणाम है। हे प्रभु, देवता और असुरों के स्वामी भी आपके चरण कमलों में माथा टेकते हैं। आप द्वेश अमृत और अमृत आत्मा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप शीर सागर में निवास करने वाले और लक्ष्मी के प्रियतम हैं, आपको नमस्कार है। आप ओंकार विशुद्ध तथा अविचल स्वरूप हैं, आपको बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी व्यापक और सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म रूपधारी आपको प्रणाम है। महाकश्यप के रूप में आपको नमस्कार है। वामन और नरसिंह का रूप धारण करने वाले आप परमपिता परमात्मा जी को प्रणाम है। सर्वज्ञ मत्स्य भगवान जी को प्रणाम है। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण जी, ब्राह्मण श्रेष्ठ कपिल और हयग्रीव के रूप में अवतीर्ण हुए आप भगवान जी को प्रणाम है। इस प्रकार इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री जनार्दन जी का सत्वन करके सोम शर्मा ने फिर कहा, हे प्रभु, भगवान ब्रह्मा जी भी आपके पावन गुणों की सीमा को नहीं जानते, तथा हे सर्वेश्वर, रुद्र और इंद्र भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है, फिर दूसरा कौन आपके गुणों का वर्णन कर सकता है। मुझ में बुद्धि ही कौन सी है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे केशव, मैंने अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार आपके निर्गुण और सरगुण रूपों का सत्वन किया है। हे सर्वेश, मैं जन्म जन्म से आपका ही दास हूँ। हे लोकेश, मुझ पर दया कीजिए। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। जय। भूमि खंड अध्याय 56। श्री भगवान जी के वरदान से सोम शर्मा के सुव्रत नामक पुत्र की प्राप्ति, तथा सुव्रत का तपस्या से माता पिता सहित वैकुंठ लोक में जाना। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस तपस्या, पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्रों से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई वर मांगो। सोम शर्मा ने कहा, हे प्रभु, पहले तो आप मुझे भली भांति निश्चित किया हुआ एक वर यह दीजिए कि मैं प्रत्येक जन्म में आपकी भक्ति करता रहूं। दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अविचल परम धाम का दर्शन कराइए। तीसरे वर के रूप में मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो अपने वंश का उद्धारक दिव्य लक्षणों से संपन्न विष्णु भक्ति प्रायण मेरे कुल को धारण करने वाला सर्वज्ञ सर्वसव दान करने वाला जितेंद्रिय तप और तेज से युक्त देवता ब्राह्मण तथा इस जगत का पालन करने वाला श्री भगवान अर्थात आप का पुजारी और शुभ संकल्प वाला हो। इसके सिवा, हे केशव, आप मेरी दरिद्रता हर लीजिए। श्री हरि बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे प्रसाद से तुमको योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश का उद्धार करने वाला होगा। तुम इस मनुष्य लोक में भी परम उत्तम दिव्य एवं मनुष्योचित भोगों का उपभोग करोगे, तदनंतर परम गति को प्राप्त होगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि जी स्त्री सहित ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तदनंतर द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा अपनी पत्नी सुमना के साथ नर्मदा के पुण्यदायक तट पर उस परम पावन उत्तम तीर्थ अमर कंटक में रहकर दान पुण्य करने लगे।